بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكرة لمن يخشى طه اي حبيب اسان توهان تي قران كريم ان لاءِ نازل نہ ڪيو ته توهان کي تکلیف پهچي مگر ان ماڻھو لاءِ نصيحت آهي جيڪو خوف خدا رکي ٿو تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى قران كريم ان رب العالمين جو نازل ڪيل آهي جنهن زمين ۽ بلند آسمان کي پيدا فرمايو الرحمن على العرش استوى رحمان عرش عظيم تي رونق افروز ٿيو يعني جيئن قسم شان وٽ آهي له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى الله تعالى جو آهي جيڪو ڪجهه آسمانن ۽ زمينن ۽ انهن ٻنهي جي وچ ۾ آهي ۽ جيڪي ڪجهه آلي مٽي جي هيٺان آهي وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى ۽ جيڪڏهن توهان وڏي سر ڳالهايو ٿا هو بيشڪ هو پوشيده ۽ نهايت پوشيده کي به ڄاڻي ٿو الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الله تعالى کان سواءِ ڪو به معبود ناهي ان جا سونا نالا آهن وهل اتاك حديث موسى ۽ ڇا توهان وٽ حضرت موسیٰ جی کا خبر پہتی اذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى جڏهن هن باهه کي ڏٺو پوءِ پنهنجي گهر وارن کي چيو ته توهان هتي ويهو بيشڪ مون باهه ڏٺي آهي شايد آئون توهان لاءِ ان مان كا چننگ آنيا يا باه وٽ ڪو رهبر هجي جيڪو رهنمائي ڪري فلما اتاها نودي يا موسى پو جڏهن پاڻ باه وٽ پهتو ته کيس پڪاريو ويو ته اي موسى اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى بيشڪ آئون تنهنجو رب آهيان پوءِ تون پنهنجي جتي لاهي بيشڪ تون تور سينا جي مقدس وادي ۾ آهي وانا اخترتك فاستمع لما يوحى اي مون توکي نبوت لاءِ پسند ڪيو آهي پوءِ تون وحي کي غور سان ٻڌ انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري بيشڪ آئون الله آهيان مون کان سواءِ ڪو به معبود ناهي پوءِ تون منهنجي عبادت ڪر ۽ تون منهنجي يادگيري لاءِ نماز پڙھ ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بيشڪ قيامت ايندڙ آهي آن ان کي عام ماڻهن کان پوشيده رکندس ان لاءِ ته هر نفس کي سندس عمل جي جزا ڏني وڃي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا پوءِ توکي هرگز ان جي مڃڻ کان اهو من نه ڪري جيڪو ان تي يقين نٿو رکي ۽ پنهنجي صد مطابق هلي ٿو او متان توهان کي هلاك ڪري وما تلك بيمينك يا موسى ۽ الله فرمايو ته اي موسى تنهنجي ساڄي هٿ ۾ ڇا آهي قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى موسى عرض كيو هي منجي لٺ آهي آن ان تي ٽيڪ ڏيندو آهيان ۽ آن ان سان پنهنجي ٻڪرين کي پن لاهي ڏيندو آهيان ۽ ان ۾ مون لاءِ ٻيا به فائدا آهن قال القها يا موسى الله فرمايو اي موسى تون ان کي اُڇلائي فألقاها فإذا هي حية تسعى پو حضرت موسیٰ ان لٹھ کے اُچھلائیو تو اوچتو وہ لٹھ روڑ در نانگ تھی پئی قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى اللہ فرمائیو تو ان کے کھن اے خوف نہ کر اسیں جلد ان کے پیرین شکل میں آنی داتی وضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء أخرى لنريك من آياتنا الكبرى ऐं तूं पंहिंजे हथ खे पंहिंजे बांह जे हेठां कर उहो सुफ़ेद ऐं रोशन थी निकिरंदो सवाइ कंहिं बीमारी जे इहा ॿी निशानी थी इन लाइ असीं तोखे पंहिंजूं अज़ीम निशानियूं ॾेखारियूं اذهب الى فرعون انه طغى तूं फिरौन ॾांहुं वञ बेशक उहो हद खां वधी वियो आहे قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي موسى عرض كيو اے منجا رب تو منجي لاءِ منجي سينه کي کشادو کر ۽ تو منجي لاءِ منجو ڪم يعني رسالت جو آسان کر ۽ تو منجي زبان تا سخت باتان ختم کر ته اهي منهنجي ڳالهه سمجھن وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ۽ تو منجي لاءِ منجي اهل ما منجي ڀاءُ حضرت هارون کي منجو وزير يعني مددگار بنائي ان سان تو منجي چيل مضبوط کر ۽ تو ان کي منجي ڪم نبوت جي ۾ منجو ساٿي بنائي ان لاءِ اسين کثرت سان تنهنجي پاڪائي ۽ تنهنجو ذڪر ڪريون انك كنت بنا بصيرا بيشڪ تون ئي اسان کي ڏسندڙ آهين قال قد اوتيت سؤلك يا موسى الله تعالى فرمايو اي موسى اسان تنهنجا ڪيل سوال پورا ڪيا ولقد مننا عليك مره اخرى ऐं बेशक असां तव्हां ते ॿिए भेरे बि एहसान कयो हो इذ اوحينا الى امك ما يوحى جڏهن असां तव्हांजी वालद ॾांहुं इल्हाम कयो जेको इल्हाम असांखे करणो हो ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني تتو ان نو مولود موسى کي پيتي ۾ وج ان کان پوءِ تو ان پيتي کي دريا ۾ اُڇلائي وہ دریا ان پیتیے کے ساحل یعنی کنارے تے اچھلائے ان کے وہ کھنے جے کو اساں جو ان جو دشمن ہو جے ایں پانجی محبت تجھے متھا نازل کئی ان لائے تے تو مجھی نگرانی میں پرورش کری اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الى امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى ان وقت تجي بھن توکي گولي دي اچي پوتي اون چيو ته ڇا آئون توهان کي اڙن ماڻ جو دس نه ديا جيڪي ان کي نپائين او اسا توکي تجي ما ڏا موٽايو ان لاءِ تسندس نيڻ ٿرن ऐं उहा ॾुख न करे ऐं तो हिकु इंसान खे क़तलु कयो असां तोखे ग़म खां निजात ॾिनी असां तोखे चङी तरह आज़मायो पोइ तूं केतिरा साल मदीन शहर वारनि वटि रहें उन खां पोइ तूं ए मूंसां पंहिंजे वाइदे ते पुख़्ते ऐं मूं तोखे पंहिंजी वही ऐं रिसालत लाइ इंतिखाब कयो اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري تو ۽ تو جو ڀا منهنجي نشاني کڻي وڃو ۽ منهنجي ذڪر ۾ سستي نه ڪجو اذهب الى فرعون انه طغى توهان ٻئي فرعون ڏانهن وڃو بيشڪ اهو حد کان وڌي ويو آهي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى پوء توهان ان کي نرميءَ سان نصيحت ڪجو ته من اهو نصيحت مڃي يا خوف ڪري قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى بني عرض ڪيو اي اسان جا رب بيشڪ اسان کي اندیشو آهي ته متا اهو اسان سان زيادتي ڪري يا وڌيڪ سرکش نه ٿي وڃي قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى اللہ تعالیٰ فرمایو تاں فکر نہ کریو بے شک آؤں تاں بنی سان گڈ ہے آؤں بدھاں تھو ایں دساں تھو فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى پوئے تہاں ان وٹ ونجو پوئے تہاں ان کے چو تے بے شک اسیں بئی تجھے رب جا رسول آہیں پوئے تو اساں سان گد بنی اسرائیل کے چھڑے دے ایں تو انہاں تے عذاب نہ کر بے شک اسیں تو وٹ تجھے رب دی طرفاں نشانیوں کھنی آیا آہیں ایں انہاں انسان تے سلامتی آہے جیکو ہدایت تے ہلے تھو انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولا بے شک تحقیق اساں دا وہی موکلی وئی آہے تے بے شک عذاب ان تے آہے جیکو رسولن جو انکار کرے ایں اللہ کے نتھو منے قال فمن ربکما یا موسی فرعون چیو اے موسی تہاں بنی جو رب کیڑو آہے قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسی چیو اساں جو رب او آہے جے ہر شے کے مناسب صورت دئی پیدا کیو ان کان پوئے صحیح راہ ڈیکھاری قال فما بال القرون الاولى فرعون چیو اگین امتن جو کیڑو حال آہے قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسی فرمایو ان جو علم مجھے رب وٹ لوہے محفوظ میں آہے مجھے رب نہ غلطی کرے تو نہ کا گال وسارے تو الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى اللہ تعالی وہ ہے جے تواں لائے زمین کے وچھانو بنایو ۽ تواں لائے ان میں رستہ پیدا کیا ۽ آسمان ماں میہ نازل کیو پوئے اساں ان ماں قسمے قسمے ساوکوں مختلف جنسن میں پیدا کیوں کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا تواں انن ماں کھاؤ ۽ تواں پنہنجے چوپائن کے ان میں چاریو بے شک ان میں عقل مندن لائے عظیم نشانیوں آہن منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى اساں تواں کے زمین ما پیدا کیو ۽ اسیں تواں کے زمین میں موٹائندا سیں ۽ اسیں قیامت دی تواں کے بے بھیرے زمین ما کٹدا سیں ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى ۽ بے شک اساں فرعون کے پنجوں سب نشانیوں ڈیکھاریوں پو ان کوڑو سمجھو ۽ انکار کیو قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فرعون چيو چھا تو اساں وٹ ان لا آيو آهين تہ تو اے موسی پنجے سحر جي سبب اساں کي پنجے ملڪ ما باہر ڪڍي فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى واسين ضرور تواں جي سامو اڙو ساڳيو جادو آڻيندي پوءِ تون پنهنجي ۽ اسان جي وچ ۾ ڪو وقت مقرر ڪر جنهن جي نه اسين مخالفت ڪريون ۽ نه تون مخالفت ڪرين اهو مڪان هموار هجي قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى موسى چيو تواں سان وعدو ميلي واري ڏينهن جو آهي ۽ ماڻهو روشن ڏينهن ۾ گڏ ڪيا وڃن فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى پوءِ فرعون ويو پوءِ پنهنجا جادوگر گڏ ڪري ان کان پوءِ آيو قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى جادوگرن کے موسى چيو تہ تواں تے ويل پوي تواں اللہ تے کوڑ نہ ٹھايو وہ تواں کے پنجي عذاب سان هلاك ڪندو ۽ تحقيق هلاك ٿيو وہ ماڻھو جنهن کوڑ ٺاهيو فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى پوء اهي پنهنجي ڪم ۾ هڪ ٻئي سان اختلاف ڪرڻ لڳا ۽ پاڻ ۾ ڪجهون ڳالهيون ڪرڻ لڳا قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى هنن چيو بيشڪ اهي ٻئي يعني موسى ۽ هارون جادوگر آهن جيڪي ارادو ڪن ٿا توهان کي پنهنجي ملڪ مان جادو سان ڪڍن ۽ توهان جا سٺا رسم ۽ رواج ختم ڪري ڇڏن فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى توهان پنجي رث تي متفق ٿيو ان کان پوءِ توهان قطارون ڪري اچو ۽ تحقيق اڄ ڏين هو ڪامياب ٿيندو جيڪو غالب ٿيندو قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى جادوگر چيو اي موسى يا تون پنهنجي لٺ اُڇلائي يا اسين پهرين اُڇلايو يعني جادو پيش ڪريو قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى موسى چيو توهان اُڇلايو اوچتو سند نوڑیوں ۽ لٹھیوں انہن جي جادو سان موسى جي خيال موجب نانگ ٿي ڊوڙڻ لڳيون فأوجس في نفسه خيفة موسى پوءِ موسى خوف محسوس ڪيو يعني متا ماڻهو ڌوڪي ۾ اچي وڃن قلنا لا تخف انك انت الاعلى اسان چيو تون خوف نہ ڪر بيشڪ تون ئي غالب آهين وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ۽ تون پنهنجي لٺ کي اُڇلائي جيڪا تنهنجي سڄي هٿ ۾ آهي اها انهن سڀني کي ڳهي ويندي جيڪو ڪجهه انهن جادو سان ٺاهيو آهي ۽ جادوگر ڪٿي به ڪامياب نٿا ٿين فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى سمورا جادوگر سجدو کرے چون لگا اساں هارون ۽ موسی جي رب تي ایمان آندو قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى فرعون چيو تمام جي اجازت کان اڳ ۾ ان تي ايمان آندو آهي بيشڪ موسى توهان جو وڏو آهي جي توهان کي جادو سيکاريو تو آئون ضرور توهان جو سڄو هٿ ۽ کٻو پير ۽ کٻو هٿ ۽ سڄو پير کٽيندس ۽ آئون توهان کي کجيءَ جي ٿڙ ۾ ڦاسي ڏيندس ۽ ڀلي توهان معلوم ڪريو ته اسان مان عذاب ۾ وڌيڪ سخت ۽ بقا وارو ڪير آهي قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا جادوگر چيو اسان هرگز توکي موسى جي آندل معجزن ۽ پنهنجي خالق تي ترجيح نه ڏينداسين پوءِ تون اهو فيصلو ڪر جيڪو تون فيصلو ڪندڙ آهين تون ته فقط هن دنيا جي حياتي جو فيصلو ڪرين ٿو إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى بے شک اسان پنهنجي رب تي ايمان آندو ان لاءِ اهو اسان جا گناه بخش ڪري ۽ جادو بخش ڪري جيڪو تو اسان کان زبردستي ڪرايو ۽ الله تعالى ثواب ڏيڻ ۾ بهتر آهي ۽ ان جو عذاب هميشه وارو آهي إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا بيشك جيڪو ماڻهو پنهنجي رب وٽ مجرم ٿي اچي ٿو هو بيشڪ ان لاءِ جهنم آهي هو ان جهنم ۾ نه مرندو ۽ نه جيئندو ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ۽ جيڪو ماڻهو رب وٽ مؤمن ٿي اچي ٿو سونا عمل کیا اتس پوے اوے مانو اوے ہیں جن لائے سن رب وٹ بلند درجہ ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذلك جزاء من تزکا یعنی بیش دیا باغ ہیں جن جے ہیٹھا نہروں ون تھوں یہ ان میں ہمیشہ ہوندا ایا ان مانو جی جزا آهي جيڪو پاڻ کي پاڪ رکي ٿو وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۽ بي شڪ اسان موسى ڏانهن وحي موڪلي ته تون منهنجي بانن کي راتو رات وٺي وڃ پوءِ لٺ هڻي انهن لاءِ دريا ۾ سُڪل رستو بنائي تون فرعون جي پهچڻ جو خوف نہ کر ۽ نئي ٻڏڻ جو ڊپ کر فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم پوءِ فرعون پنهنجو لشڪر وٺي انهن جي پويان هليو پوءِ انهن کي دريا ڍڪي ڇڏيو جيئن ڪي ڍڪو هو يعني اهي ٻڏي ويا وأضل فرعون قومه وما هدى ۽ فرعون پنهنجي قوم کي گمراه ڪيو ۽ انهن کي هدايت نه ڏني يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى اي بني اسرائيل يعني اولاد يعقوب جا تحقيق اسا تواں کي تواں جي دشمن کان بچايو ۽ اسا تواں کي طور سينا جي ساجي پاسي جو وعدو ڏنو ۽ اسا تواں تي من سلوى يعني آسماني طعام نازل فرمايو كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى توهان پاک شيون کھاو جيڪي اسان توهان کي رزق ڪري ڏنيو آهن ۽ توهان ان ۾ زيادتي نه ڪريو پوء توهان تي منهنجو غضب نازل ٿيندو ۽ جنهن ماڻهو تي منهنجو غضب پهتو وہ بے شک وہ ہلاک تھو وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ۽ بے شک آؤں گھڻو بخش کندڑ آہاں ان ماڻھو کي جيڪو توبہ طائب ٿيو ۽ ایمان آندا آهن ۽ سونا عمل ڪيائين ان کان پوءِ اللہ تعالیٰ تائیں پہنچن جي کيس واٹ ملي وما اعجلك عن قومك يا موسى اي موسى تو پنهنجي قوم سان تڪڙ ڇو ڪئي قال هم اولائي على اثري وعجلت اليك رب لترضى موسى عرض ڪيو هي منهنجي پويا لڳا ۽ اي منهنجا رب آئون تو وٽ تڪڙ ڪري ان لاءِ پوت تو مونکان راضي ٿي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري الله تعالى فرمايو و بيشڪ اسان تنهنجي اچڻ کان پوءِ تنهنجي قوم کي آزمائش ۾ وڌو ۽ انهن کي سامري گمراه ڪيو فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي پوءِ موسى کاوڑ ۽ افسوس ۾ پنهنجي قوم ڏانهن موٽيو چيائين اي منهنجي قوم ڇا توهان کي توهان جي رب سونو وعدو نه ڏنو هو ڇا پوءِ توهان تي گھڻو زمانو گذريو يا توهان گھريو ته توهان تي توهان جي رب جو غضب نازل ٿئي پوءِ توهان منهنجي ڪيل وعدي جي مخالفت ڪئي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري انن چيو اسان پنهنجي اختيار سان تنهنجي وعدي جي خلاف ورزي نه ڪئي آهي پر اسان تي فرعون جي قوم جي زيورن جو بار پيو اسان زيورن کي باهه ۾ اُڇلايو پوءِ اهڙي طرح سامري به زيور اُڇلايا فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي پوءِ سامري انهن لاءِ هڪ بي جان قابو تيار ڪيو جنهن کي جسم هو ۽ اهو رمبندو هو پوءِ سامري ۽ سندس تابعدار چيو هيءَ توهان جو ۽ موسى جو معبود آهي پوءِ موسى کي ويسر ٿي آهي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا چا پوءِ هيءَ نٿا ڏسن ته اهو انهن کي سوال جو جواب نٿو ڏئي ۽ انهن لاءِ نفع نقصان جو مالڪ نٿو ٿئي